Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 22. Вялікае мастацтва артылерыі. Гісторыя Беларусі славутая не толькі выдатнымі палітыкамі і ваярамі, асветнікамі і паэтамі, дойлідамі і мастакамі. Сярод нашых далёкіх продкаў былі і знакамітыя вучоныя вынаходнікі. Яны нашмат апярэджвалі свой час. 400 годдзі таму уся адукаваная Европа была ўражаная талентам аднаго з такіх людзей – беларуса Казіміра Хімяновіча. Звестак пра гэтага выдатнага чалавека захавалася не шмат, дакладна невядомае ні год, ні месца нараджэння Казіміра Хімяновіча. Гісторыкі мяркуюць, што ён з'явіўся на свет на пачатку 17 стагоддзя, а здарылася гэта ў віцебскім ваяводстве. Беларусы ў тыя часы, як вы ведаеце, называлі сябе ліцвінамі. Гэта значыць жыхарамі вялікага княства літоўскага, якое было беларускай дзяржавай. Ліцвінам заўсёды з гонарам называў сябе і Казімір Семянович, прычым рабіў гэта і на радзіме, і жывучы вельмі далёка ад Літвы Беларусі. За 1000 кіламетраў ад роднай зямлі ён прачула пісаў у сваёй кнізе «Сэрца кліча мяне заўсёды туды, дзе жыве мой народ, дзе ў купальскую ноч, на вуліцах гарадоў і на лугах збіраецца мноства людзей усіх узростаў, каб каля запаленых вогнішчаў спраўляць святочныя карагоды і вясёлыя танцы». Пасля навучання ў школе-калегіуме Казіміру Семяновічу давялося ўзяць у рукі зброю. Ён удзельнічаў у войнах Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржавай і з татарамі. У бітвах Казімір быў заўсёды расучы і мужны, хоць лічыў войны найбольшай бядою на свеце. Бацькі хацелі, каб Казімір займаўся палітыкай, але трапіўшы ў войска, ён адразу зацікавіўся артылерыяй, навукай пра гарматы ды іхняе баявое выкарыстанне. Артылерысты лічыліся тады на вайне галоўнымі. Менавіта ад іх майстэрства вельмі часта залежала перамога. У адной з бітваў з татарамі Казіміра дужа ўразілі дзеянні непрыяцельскіх піратэхнікаў, майстроў, што займаліся вырабам гаручых сумесяў і сігнальных агнёў. Татарскія піратэхнікі зрабілі тады густую дымавую заслону і выратавалі сваю конніцу ад разгрому. Казімір Семянович намерыўся прысвяціць вывучэнню артылерыі і піратэхнікі ўсё сваё жыццё. Дзеля гэтага ён старанна займаўся арыфметыкай, геаметрыяй, механікай, фізікай, хіміяй, ваеннай архітэктурай, якую яшчэ называлі фортыфікацыяй, ды шмат якімі іншымі патрэбнымі навукамі. Наш земляк вырашыў, што апрача гэтых ведаў яму спатрэбіцца і самыя розныя, але звязаныя з артылерыяй рамёствы. Таму ён авалодаў людвісарствам, гэта значыць майстэрствам вырабу гарматаў, і разьбярствам па дрэве і метале. Сілы яму ў гэтай цяжкой працы дадавала, як ён прызнаваўся, шчырае жаданне паслужыць бацькаўшчыне і сваім суродзічам. Каб паглыбіць навуковыя практычныя веды, Казімір Семянович выпраўляецца ў далёкую Галандыю. Грошы на падарожжа туды яму даў сам вялікі князь і кароль Уладзіслаў Ваза. Гаспадар нашай дзяржавы вылучыў Казіміра сярод многіх іншых артылерыстаў. Гэта адбылося дзякуючы яго таленту, розуму і працавітасці. Вельмі важна было і тое, што Семянович выдатна ведаў замежныя мовы – лацінскую, грецкую, нямецкую, да яшчэ некалькі. Галандыя тады заслужана лічылася адной з найбольш перадавых краінаў у Европе. Яна мела багатыя бібліятэкі і добра развітую навуку. У Галандыі было моцнае войска з выдатнай для тых часоў артылерыі. Семянович шмат чытаў, рабіў сотні старонак выпісак і замалёвак, вывучаў дасягненні галандскіх гарматнікаў. Наш вучоны суайчыннік задумаў напісаць грунтоўную навуковую кнігу, прысвечаную артылерыі. Ён распачаў доследы з порахам і раскрываў усё новыя таямніцы гэтага небяспечнага рэчыва. У Галандыі тады ішла вайна за незалежнасць ад іспанскага караля. Як спрактыкаваны інжынер-гарматнік, Семянович удзельнічаў у аблозе розных гарадоў і атрымаў баявы галандскі ордэн. Адначасова ён часта пад варожымі кулямі вёў свае навуковыя назіранні. Галандцы паважалі беларуса Семяновича не толькі за смеласць, але і за шматлікія вынаходкі, якія паляпшалі баявыя гарматы. Праз 2 гады Уладзіслаў Ваза прыслаў Семяновичу загад вярнуцца на радзіму і прызначыў яго на высокую пасаду намесніка начальніка каралеўскай артылерыі. За талент і глыбокія веды Казіміра паважалі ўсе найвышэйшыя камандзіры войскаў Рэчы Паспалітай. Нягледзячы на нялёгкія дзяржаўныя клопаты, Казімір Семянович працягваў працу над сваёй кнігай пра артылерыю і піратэхніку. Дзеля завяршэння ён папрасіў дазволу пакінуць службу і зноў выправіўся ў Галандыю. Кніга нашага вучонага суайчынніка была надрукаваная ў 1650 годзе ў горадзе Амстэрдаме. Яна называлася «Вялікае мастацтва артылерыі». Семянович напісаў яе на лацінскай мове, якую тады добра ведалі адукаваныя людзі ў кожнай еўрапейскай краіне, у тым ліку ў Вялікім княстве літоўскім. Аўтар адчуваў, што ягонай працы наканавана шырокае прызнанне і доўгае жыццё, а таму дапаўняў і ўдасканальваў яе нават тады, калі кніга была ўжо на друкарскім варштаце. У сваёй працы Семянович падрабязна пісаў пра гарматы розных відаў. Ён патлумачыў, як правільна выбраць іхні калібр, як атрымаць неабходны сплаў металаў і добры порах. Кніга мела больш за 200 дасканалых малюнкаў, складаных схемаў і табліцаў, якія давалі майстрам-людвісарам каштоўныя ўзоры для працы. Асобны і найкаштоўнейшы раздзел вялікага мастацтва артылерыі быў прысвечаны ракетам. Беларус Казімір Семянович упершыню ў свеце вынайшаў шматступеневую ракету. Ён грунтоўна апісаў канструкцыю ракет, ракетных батарэяў і стабілізатараў. Якраз Семянович прапанаваў выкарыстоўваць у артылерыі ракетны рух. Вучоны зрабіў таксама шмат вынаходак, якія да сёння не страцілі значэння ў ракетабудаванні і піратэхніцы. За гэтыя заслугі Казіміра Семяновича справядліва называюць дзядулем ракетнай тэхнікі. Канец жыцця нашага вынаходніка, ахутанай таямніцаю. Прыблізна праз год пасля выхаду кнігі «Вялікае мастацтва артылерыі» зямны шлях Семяновича раптомна абарваўся. Магчыма, ён загінуў падчас сваіх небяспечных доследаў. Магчыма, быў забіты зайздроснікамі або супернікамі з амстэрдамскіх цэхаў, металургаў, піратэхнікаў і збройнікаў, якія лічылі, што Казімір выдаў іхнія прафесійныя сакрэты. Засталася ненадрукаваны другая частка кнігі, пра якую вучоны напісаў у прадмове да першай. Магчыма, 7 новых раздзелаў, якія згадаў аўтар «Вялікае мастацтва артылерыі», былі знішчаныя альбо прысвоеныя ягонымі забойцамі. Але жыццё Казіміра Семяновича працягвалася ў кнізе, што паспела пабачыць свет. Не прамінулыя годы, як «Вялікае мастацтва артылерыі» пераклалі на французскую мову. Потым з'явіліся пераклады на галандскую, нямецкую, дацкую, англійскую, польскую. Паўтара стагоддзя кніга Семяновича была найлепшым у Европе падручнікам артылерыі і ракетабудавання. Адзін з перакладчыкаў «Вялікага мастацтва артылерыі» нават на пачатку 19 стагоддзя пісаў, што аўтарытэт Казіміра Семяновича застаецца для ракетнікаў і феерверкераў святым. Па вялікім мастацтве артылерыі вучыўся славуты англійскі вучоны Айзек Ньютон. Кнігу нашага земляка называў сярод самых патрэбных і сваіх улюбёных падручнікаў знакаміты палкаводзец французскі імператар Напалеон. Калі нехта скажа вам, што шматступеневую ракету вынайшаў расейскі вучоны Канстанцін Цыалкоўскі, растлумачце, што ў сапраўднасці ўсё было іначай. Болей чым за 250 гадоў да Цыалкоўскага гэта зрабіў выдатны беларускі вынаходнік Казімір Семянович.